Itxaro borda naiz, idazlea, eta hilabetean behin predikuño bat harilkatzen dut Euskal Irratien uhin hauetan. Kultura duket solasgai eta gaur udaberriarekin batera aloratzen diren liburu feriez arituko naiz. Badirudi liburu ekoizpenek bi sasoi nagusi ezagutzen dituztela, euskaraz eta beste hizkuntzetan berdin. Batetik negua, Durangoko azokaren inguruan hedatzen dena, eguberriko opariak hautatzeko bezperan. Bestetik, udaberria, apirila, eguzkia zerupean jazartzen denean. Katalanek famatu eginduten apirilaren 23 aldean, San Jordi ohoratzen dutela orduan, maite dituztenei arrosa gorri bat eta liburu bat oparituz. Argitaletxeek, bi momentu horiek baliatzen dituzte, liburu berriak plazaratzeko eta argitalpenak pasko liliak bezain ugari ernatzen zaizkiku. Gurean, herri eta hiri bakoitzak bere feria edo festivala badu. Sarako feriarekin hasten da sasoia, garai hori gero udako oporrak bitartean hedatzen dela. Sarakoa ekitaldi elebiduna da. Asteburu honetan, Baionako Paul Bert Lizeoan iragartzen dena aldiz frantsesezkoa. Euskarazko printza bekan batzuekin, antolatzaileen ustez, euskara hizkuntza esklusiboa delako. Ezaguna baita, frantsesa arras inklusiboa dela. Getariakoa eredu berdinarekin datorkigu eta ziburukoa azkenik, hor dugu, ekaina hasieran, euskarazko liburuai eta ekoizpenei bakarrik irekitzen zaiona. Denen gustukoa badela, ezinuka. Jende asko mugiarazten dute liburu feriek. Euskarazkoetan zein frantsesezkoetan jende horiek idazleekiko harremanak irun nahi dituzte. Solas bat trukatu, seinadura bat bildu eta liburuak erosi. Liburu feriek badute liburu dendek ez duten besta eta ospakizuna ere bat. Musika, aurkezpenak, taulagainak, literatura hots, neuriko show baten antzera konprenitzen da. Espektakulua bilakatzen da. Merkatu bat, idazlearen sorkuntza une bakarti eta garatzetik mila legoatan. Nahi dena pentsa dezakegu egikera estrabertitu hori ez. Baina ez oteliteke edera, xingar puska batek lortzen duen arrakasta, liburu batek erdiesten balu, euskarazko batek gainera, ametsak amets, egun hona zuri, entzule.